Cefalar etsen alma üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varır ya dellere meyil verirsen oy. Yola bağlana yollarım dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Kış yola bağlana yollarım dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum. Dostum gelsene canım. İlahi olmaya yardan ayıran oy. Bahçede bülbüller ötüyor uyan oy. Kula gölge ise Allah'a ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene Sultan Abdal'ın gülüm dermişler oy. Bu kirin canıma nasıl kıymışlar oy. İster ise dünya malı vermişler oy. Sensiz dünya malı neylerim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Sensiz dünya malı neylerim dostum. dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım.